na kunyenyekea ile hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowahukumia juu yao. Ifahamike ikhwa fillah, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akikuhukumia jambo fulani, ni wajibu uridhie hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko kwako juu ya jambo hilo. Na wala usiwe kama wale ambao waliokosa mwongozo, wakawa wanajalia hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko juu yao, wakawa wanajalia kana kwamba wamedhulumiwa. Ninazungumza maneno haya, ninajua kuwa wengi katika sisi pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhukumia na kutukadiria majambo yetu, tutaridhia ikiwa ni jambo la kheri, na hatuko tayari kuridhia ikiwa kama jambo hilo tuliokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tulilohukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sio jambo la kheri, ni jambo la shari. Wengi katika sisi hatuko tayari kuridhia hayo. Sasa ifahamike, suala la kukasirika kwako kutokuridhia yale aliyokuhukumia Allah subhanahu wa ta'ala juu yako hayawezi kubadilisha makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatabakia bado makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yako pale pale, na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako iko pale pale, bali utapata hasara kwa kuangamia kwa wewe kukosa kuridhia hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako. Yani mfano, umefelewa na habibi wako na kipenzi wako na rafiki yako wa karibu, jalia wewe ukasirike kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihukumu juu yako, kasirika. Kukasirika kwako hakutomrudisha yule maiti kuwa hai, ataendelea bado maiti kuwa maiti, na wewe umekosa fadhila za kusubiri katika jambo hilo, bali wapata hasara kwa wewe kukasirika ulikokasirika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana nimetanguliza aya au adilla za kisheria katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, ma asabakum min musibatin, hautokupateni, hautokuswibuni musiba wa sampuli yoyote, fil ardi wala fi anfusikum, katika ardhi wala katika nafsi zenu, illa fi kitabin min qabli an nabaraha, isipokuwa hayo yameandikwa katika kitabu kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba viumbe. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mepesi. Na Mtume alayhi salatu wassalam akasema maneno yafuatayo katika hadithi ya Abi Huraira kama ilivyopokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake, atuambia Mtume alayhi salatu wassalam, na maneno haya yawapasa Waislamu wayazingatie. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if, mu'mini mwenye nguvu katika imani yake ni bora zaidi na anapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yule mu'mini wa dhaifu ya imani yake. Wa fi kulli khair, lakini wote hao wana khairi kwa sababu wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfauk, pupia, fanya hirsi, fanyia pupa yale ambayo ya kunufaisha wewe. Wasta'in billahi wala tajas, nataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala usishindwe. Fa in asabaka shay, na ikiwa kama umepatwa na jambo lolote limekusibu jambo lolote, fala takul, wala usiseme law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Laiti kama likakusibu jambo lolote, usiseme laiti kama mimi ningelifanya hivi basi ingekuwa hivi na hivi. Walakin kul, lakini sema wewe muumini, qadarullah wa ma shaa fa'ala, amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala, na kile alichokitaka ndicho amekifanya Allah. Fa inna law, kwani hizi laulau hizi, lau kama ningelifanya hivi ingelikuwa hivi, lau hizi lau hizi, taftahu amala shaitan, zinafungua amali za shaitan. Na hapo ndipo waumini wengi tuko hapo, waislamu wengi tuko hapo, laulau tunakithirisha katika amali zetu, lau. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia hizi lau hizi zafungua amali za shaitan, achana nazo. Ndugu zanguni katika imani, tuyazungumza maneno haya tunajua, bali tunayakini kwamba sisi katika shughuli zetu haiwezekani zisipitiwe na ile mitihani na makadirio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria. Maadamu wewe umeumbwa kwa ajili ya kujaribiwa katika shughuli yako ya sampuli yoyote, ni lazima itapitikiwa na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mamoja shughuli yako itaenda ndivyo, hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria. Ni mamoja shughuli yako itaenda sivyo, hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria. Ndugu zanguni katika imani, suala ni kweli, ni kweli maandiko haya tuyafanyia kazi na mfano wake, kwamba yafika mahala muumini akapatwa na jambo la kumsibu, akapatwa na mitihani na makadirio ya Allah, akafika mahala muumini akaridhia. Tuko hivyo au sisi ndio kwanza tuongoza kuyapinga na kukataa na kufanya itiradi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukadiria? Na huu ni mlango mbaya, aweza muislamu akaingia katika kufuru pale ambapo atafanya itiradi na kupinga yale aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni mfano mzuri wa huyu kiumbe ambaye ni maarufu kwenu, Iblis alayhi la'inullah. Iblis Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kuwa amsujudie Adam sijida ya tahiyya. Iblis akakataa kwa yale aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume chake akawa miongoni mwa makafiri, na Qur'ani inathibitisha hilo. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, wa idh qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Nakumbuka tulipowaambia malaika msujudieni Adam, malaika wakasujudu isipokuwa Iblis akakataa na akawa miongoni mwa wale makafiri. Suala muislamu kufanya itirab na makadiria Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, laweza kumtoa hilo katika mila yake na akawa kafiri. Wangapi katika sisi tuko sampuli hiyo? Wangapi katika sisi waislamu tuko wa aina hiyo? Ndugu zanguni katika imani, suala sio kama mnavyofikiria Allah subhanahu wa ta'ala akishakadiria jambo, basi ni lazima uridhie, ni lazima usiende kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo amekukadiria juu yako, na hakuna maneno, bali watakiwa ufanye sababu za kisheria katika kutafuta namna ya kujiondoa katika mtihani huu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yawmiddin amma ba'du. Ikhwa, ifahamike kuwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yakimfika mwanadamu, hasa yale yenye kuchukiza kwa mwanadamu, yale ambayo hayapendi, yale yasiyoyapenda, anaweza akadondokea katika moja ya hali nne. Makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu, anaweza akadondokea katika moja ya hali nne. Hali ya kwanza, anaweza akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yaliyokadiriwa juu yake. Hali ya pili, anaweza akaridhia ar-ridha, akaridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko juu yake. Hali ya tatu, anaweza akasubiri makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoko juu yake. Na hali ya nne, ambayo ni hali ya haramu, wala haijuzu kwa muislamu na asiyekuwa muislamu, haramu pindipo Allah subhanahu wa ta'ala akikukadiria yale makadiri yake, ukawa na hali ya at-tasakhut, ukakasirika, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivi? Hii ni hali ya haramu. Hali ya kwanza tumesema muislamu anaweza akashukuru, na anashukuru kwa sababu yale yaliyomsibu katika shari alizokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuondolewa na kusamehewa na kupunguziwa madhambi yake. Yaani wewe ukipatwa na balaa na shari, fahamu kwamba hiyo ni sababu ya wewe kuondoshewa na kupunguziwa, bali na kusamehewa madhambi yako. Una haki ya kushukuru katika hilo. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam atuambia, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, yusibuhu adha, mwenye kusuibiwa kupata na adha ya sampuli yoyote, akaendelea akasema, wala tabu ya aina yoyote, wala husni ya sampuli yoyote, isipokuwa inakuwa ni sababu muislamu huyo ya kusamehewa madhambi yake. Kwamba muislamu ukiyafahamu maneno haya, kwamba yale yaliyokusibu katika shari ni sababu ya kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yako uliyo nayo, waweza mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukasema alhamdulillah. Na hivyo ndivyo atufundisha Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Suhaib ibn Sinan. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, ajaban li amri almu'min, ajabu ya jambo la mu'mini, inna amrahu kulluhu lahu khair, hakika jambo lake mu'mini yote kwake ni khairi. In asabatuhu sarra shakara fakana khairan lah, mu'mini akipatwa na jambo lenye kumfurahisha akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni khairi kwake. Wa in asabatuhu dharra fasabara fakana khairan lah, na mu'mini akipatwa na jambo lenye madhara la muudhi la mkasirisha, lakini akasubiri jambo hilo, inakuwa ni khairi kwake. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, haiwi hivyo kwa yoyote isipokuwa kwa muumini. Ndugu zanguni katika imani, adilla za shukr, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ziko tele katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. vile vile katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Adilla za kuridhia ziko tele katika kitabu cha Allah, vile vile katika maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Adilla za sabr ziko tele katika kitabu cha Allah, vile vile katika maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wayumba nini Muislamu? Kwa nini wayumba? Yafika mahala Muislamu akayumba, akaona kwamba hili hapana, kuna mkono wa mtu hapa na wala sio bure. Ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu wa kweli, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, afikie mahala aridhie yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemhukumia na amemkadiria juu yake. Na hiyo ndiyo imani ya kisawasawa. Hata ukiangalia katika hadithi ya Jabir bin Abdullah, kama ilivyopokelewa na al-Imamu Tirmidhi katika sunani yake, Mtume alayhi salatu wassalam asema, la yu'minu al-'abdu, hapati imani ya kweli mja, hata ya'lama, mpaka ajue mja huyo, annama asabahu lam yakun liyukhti'a, hakika lile lilompata yeye halikuwa lenye kumkosa, wama akhtaahu lam yakun liyusiba, na lile lilomkosa yeye halikuwa lenye kumpata. Hawezi kufikia mtu daraja la imani ya kweli mpaka atambue haya. Mgogoro wa nini sasa? Ugomvi wa nini? Shari waizalisha ya nini? Hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakadiria kabla ya kuumba viumbe vyote, kashakadiria mambo akayaweka, shari ya nini? Wataka kuleta balaa, shari baina ya viumbe ya nini? Kuamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako? Ndugu zanguni katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, mwenendo wa sawa, ifike mahala muumini wa kweli anayemwamini Allah aridhie kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yake na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe subira katika ile kadhaa yake na kadari yake, bali tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno tukiyasikia atupe msaada wa kuyafanyia kazi. Hakuna cha kuleta shari. أقول قولي هذا والله أعلم. أتم الصلاة.